NPO Radio 1. Jort Kelder. Ja, aanstonds in Dr. Kelder & Co. gaan we het hebben over de 1% en al die stoute rijken die meer belasting moeten gaan betalen. Maar kloppen die verhalen over de groeiende kloof tussen arm en rijk eigenlijk wel? Verder kijken we voorbij het gefriemel op onze planeet. We gaan 13 miljard jaar terug in de tijd en kijken met een sterrenkundige door de James Webb Supertelescoop. Dat en nog zowat naar nieuwsuitingen bezorgd door Dorald Megens. De problemen door stikstofregels kunnen nog groter worden. Dit najaar wordt een uitspraak van de Raad van State verwacht die de bouw op grote schaal kan platleggen. Dat zeggen juristen tegen de NOS. 3 jaar geleden gebeurde zoiets ook al. Een aantal projecten kon toen toch doorgaan door de zogenoemde bouwvrijstelling, vertelt politiek verslaggever Lars Geerts. De bouwvrijstelling is een van de manieren die ze hebben gevonden om ervoor te zorgen dat er toch gebouwd kan worden, ondanks het feit dat er een uitspraak is van de rechter dat je bij elk bouwproject ervoor moet zorgen dat de stikstof die in de buurt neerkomt de kritische waarde niet zal overschrijden. De gedachte in Den Haag was van ja, maar we gaan een bouwvrijstelling geven omdat er misschien wel stikstof uitgestoot wordt op het moment dat er gebouwd wordt, maar daarna zou het bijvoorbeeld veel kunnen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan windmolens. Ja, bij de bouw van windmolens wordt er stikstof uitgestoten door alle apparaten en auto's en vrachtwagens en shovels die erbij gebruikt worden. Maar op het moment dat die windmolen er eenmaal staat, dan is die juist beter voor het milieu dan alle andere zaken. Dus dit was een beetje het geitenpaadje dat Den Haag had bedacht. Maar op het moment dat het werd bedacht, zeiden juristen al, we moeten nog maar even zien of het houdbaar is. Er is een rechtszaak aangespannen tegen een CO2-opslagbedrijf in Rotterdam. Die heet Portos. En die rechtszaak heeft inmiddels de Raad van State bereikt. En op het moment dat de Raad van State zegt dat die vrijstelling niet geldt voor dit bedrijf, dan geldt het ook voor het hele land. En dan ligt in principe de bouw weer stil. En de juristen die wij bij de NOS hebben gesproken, die verwachten dat dat het geval zal zijn. Rusland lijkt de aanvallen in de Donbass weer op te voeren. Oekraïne zegt dat in de afgelopen 24 uur meerdere aanvallen in de regio Donetsk zijn afgeslagen. De dagen daarvoor was het relatief rustig in het oosten van het land. De Amerikaanse denktank ziet ook dat er weer meer Russische grondtroepen op pad zijn gestuurd. En ook vanuit Rusland komen berichten die daarop duiden. De Russische minister van Defensie, Shoigu, zei dat in alle operationele gebieden de aanvallen verder worden opgevoerd. Medewerkers van de vrouwengevangenis in Nieuwesluis vertonen geregeld seksueel wangedrag richting gedetineerden. Dat zeggen ex-gedetineerden en een advocaat tegen het AD. Het zou gaan om ongewenste aanrakingen, vunzige opmerkingen, misbruik en zelfs verkrachting. Donderdag werd bekend dat de inspectie een onderzoek begint. In Amsterdam-Osdorp is bij een plofkraak vanmorgen vroeg een ravage ontstaan. De gevel van een tabakswinkel werd naar buiten geblazen en er brak brand uit. Doelwit was een geldautomaat. Niet duidelijk is of de dieven iets hebben buitgemaakt. Een man van 20 uit Tilburg is vanmorgen vroeg omgekomen bij een ongeval op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch. De auto raakte van de weg, brak in stukken en vloog deels in brand. De weg was de hele ochtend afgesloten in de richting van Den Bosch. Intussen is die weg weer vrij. Het NOS-journaal. Het Israëlische leger valt doelen in de Gazastrook aan nadat daar vandaan raketten zijn afgeschoten op zuidelijk Israël. De raketaanvallen komen vlak na een bezoek van de Amerikaanse president Biden, zegt correspondent Ties Brok. De raketaanvallen zijn niet opgeëist door een van de groepen die vanuit Gaza opereren. Maar ze zouden ook wel eens een antwoord kunnen zijn op de toenadering tussen Israël en Saoedi-Arabië de afgelopen dagen, waar ook Joe Biden aan heeft bijgedragen. Dat soort toenadering, daar zijn de Palestijnen in het algemeen niet voor. Zij voelen zich in de steek gelaten. En deze raketaanvallen van afgelopen nacht, de eerste in een maand tijd, zouden ook daar wel eens mee te maken kunnen hebben. Voor zover bekend zijn er bij de raketaanvallen geen gewonden gevallen. Een Amerikaanse atleet, Jim Thorpe, krijgt na 110 jaar zijn 2 Olympische titels terug. Op de Spelen van 1912 in Stockholm won hij 2 keer goud op de vijfkamp en de tienkamp. Na de Spelen bleek dat Thorpe bij 2 wedstrijden geld had verdiend. Destijds mochten Olympische atleten geen betaalde sport uitoefenen. Thorpe raakte daarop zijn gouden medailles en zijn titels kwijt. Maar zijn nabestaanden hebben nu bijna 70 jaar na zijn dood alles weer terug. Inheemse Amerikanen die Thorpe zien als boegbeeld voerden jaren actie voor een volledig herstel. De Tour! De renners in de Ronde van Frankrijk zijn weer op de fiets gestapt en aan de 14e etappe begonnen. Ruim 192 kilometer van Saint-Étienne naar Mende. En dat is een venijnig klimmetje van de tweede categorie. Gio Lippers, goedemiddag. Goedemiddag. Gio, een half uurtje zijn ze onderweg, al schermutselingen gesignaleerd? Nou, behoorlijk, want we hadden eerst een kopgroep met onder andere Bauke Mollema en Dylan van Baarden. Maar die kopgroep werd teruggepakt omdat op de allereerste klim van de dag Tadej Pogacar op de pedalen ging staan. De man in de witte trui, hè, de man die uit de gele trui is gereden door Jonas Vingegaard. En die schudde gewoon het hele peloton uit elkaar. Vingegaard kon volgen, Wout van Aert kon volgen. Maar we hebben bijvoorbeeld al prominente lossers, onder andere Primoz Roglic. We hebben Christophe Laporte, die heeft moeten lossen. Dat zijn toch twee belangrijke helpers van Jonas Vingegaard. Dus het doel van Pogacar lijkt duidelijk. Hij probeert Vingegaard te isoleren om dan eventueel in die slotklimmen, helemaal op het eind van de middag, de Monte Laurent-Jalabert in Mende, om daartoe te slaan. Dat is een klim van 3 kilometer, maar die is verschrikkelijk stijl. 10% ruim. Dus hij gaat proberen om Vingegaard in ieder geval aan te vallen. En een van de belangrijke lossers was ook de man die gisteren gevallen is, Caleb Ewan, de sprinter. Die rijdt nu voor de bezemwagen uit, maar dat ziet er niet goed uit. Gisteren succes voor een groepje vluchters. Wordt dat vandaag weer zo'n scenario? Nou ja, dat was wel het scenario dat we met z'n allen verwachten. Dat er een grote groep met vluchters, en ja, die namen van Baarle en Mollema, die werden al veelvuldig genoemd, dat die weg zou rijden en dat die zou gaan strijden om de etappe-overwinning, zoals we dat de laatste keren dat we daar een maanden aankwamen vaker zagen. Maar doordat het werk van Pogacar zou het nu wel eens heel anders kunnen lopen. En zou het best kunnen zijn dat we dadelijk gewoon de groep met favorieten in de richting van die klim zien rijden. Maar dat is nog even afwachten. Het kan ook zijn dat er zo meteen een status quo komt, dat het allemaal een beetje weer stilvalt tussen die favorieten en dat dan uiteindelijk wel weer een paar man kunnen wegrijden. En het venijn, zeg je, zit hem in de staart. Een slotklimmetje naar Mende. Ja. En daar wordt het ook oppassen voor Vingegaard? Daar wordt het zeker oppassen voor Vingegaard. Zeker als je ziet wat Pogacar op dit moment al van plan is. Hij laat heel erg vroeg al in zijn kaarten kijken. Maar hij is dus echt van plan om die gele trui weer terug te veroveren. En we dachten allemaal, misschien gebeurt dat volgende week in de Pyreneeën, waar het ook heel warm wordt, enzovoort, enzovoort. Maar goed, als hij het vandaag al doet, is het natuurlijk wel spectaculair voor de wedstrijd. We gaan het volgen, de 14e etappe in de Ronde van Frankrijk. Inmiddels van start gegaan te volgen. Straks in Radio Tour de France vanaf 2 uur op deze zender, NPO Radio 1. En vanaf vandaag ook live te volgen vanuit het Tour Café in Beeld en Geluid hier in Hilversum bij Bussum. Het weer aan de kust vrij zonnig. In het binnenland nog wat stapelwolken. Bij matige noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 25 tot 28 graden. Ja, schitterende dag toch? En dan toch verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Ja, heel veel vakantieverkeer zit er op de weg. Ruim 100 kilometer file staat er. Het merendeel van die files levert 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn ook enkele ongelukken gebeurd. Op de A6 van Emmeloord naar Jouren zijn opruimwerkzaamheden. Tussen Band en Lemmer bijna een kwartier vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. Drukte op de A12 Duitse grens Utrecht. Tussen de grens en knooppunt Waterberg ruim een half uur extra reistijd. Een spoedreparatie op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Hank en de brug Gorkum 9 kilometer. Bijna een uur tijdverlies. De rechte rijstrook is dicht. Tot slot bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen de afrit en Maarn en Den Dolder een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Ik dank je zeer. 1% van Nederland bezit bijna een kwart van al het vermogen. De nieuwskoppen die ademen natuurlijk voorspelbaar misbaar. Toen er vorige week weer eens een keer een vuistdik fiscale studie uitkwam. Maar wordt die kloof tussen arm en rijk eigenlijk wel echt groter? En als je de allerrijkste nou uit zou willen kloppen, om de gaten in de hand van Rutte en Kaag te dichten, hoe doe je dat dan? Hoe moet je dat dan op een verstandige manier doen? Daar ga ik straks met een topfiscalist of eigenlijk top-econoom over praten. Verder kijken we straks met een zeer geleerde ruimteonderzoeker door de sterkste telescoop in het heelal. En vragen ons af wat al die dromerige plaatjes van verre sterrenstelsels ons eigenlijk vertellen over het leven. Ik bel nog even met een lekker linkse politicus over de rol van banken bij de fabricage van wapentuig. We hebben een jonge dokter die niet echt wokeness onderzoekt, maar wel daartoe is voor haar studie is gaan werken op Schiphol. En dus vliegtuig is gaan schoonmaken. Je moet er zin in hebben. Dat omveld naar de mededelingen van de middenstand. Ster. Supersnel je btw-aangifte doen. Snel goede zorgverleners nodig? Je boekt ze bij Dieter.com. Nu 15 maanden gratis voor starters. E-boekhouden.nl. Dieter, het boekingsplatform voor de zorg. Dieter.com. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Misschien wel de mooiste fabriek ter wereld, de Van Nelle fabriek. Ontdek dit UNESCO-werelderfgoed nu met Chabot Museum Rotterdam. Ieder weekend rondleidingen inclusief pendelbus. Koop je tickets voor Van Nelle op chabotmuseum.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromate. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Leiden is dit jaar European City of Science, Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. 7 jaar geleden vestigde ik me als correspondent in Londen. Wat volgde was een achtbaan aan politieke chaos. En die chaos is, met Boris Johnson, tot op de dag van vandaag pijnlijk zichtbaar. Ik ben Tim de Wit en mijn boek Wankel Koninkrijk ligt nu in de boekhandel. Met van 13 tot en met 16 juli ESOF, het grootste interdisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. Ontdek ESOF via leiden2022.nl. Bekijk nu de collectie van Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, hoi, welkom. Welkom met Dr. Kelder. Gewoon dank dat u aan de transistor gekluisterd zijt voor uw wekelijkse portie ratio en redeloze en radeloze tijd. Ik doe het live vanuit de brug, de Roeters Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over. Nou ja, is het bezit in Nederland scheef gegroeid? Dat was weer een zoveelste vuistdik fiscale studie. Wat er allemaal mis is met de 1% en hoe we die moeten gaan pakken. Professor Dr. Bas Jacobs, professor of Public Economics at the School of... Nou ja, hier gewoon in Amsterdam aan de VU. Die gaat er met mij over praten. En met welke telescoop kunnen we leven buiten onze moeder aarde ontdekken? Ik praat erover met Dr. Tim van Kempen. Verbonden aan de Netherlands Institute for Space Research. Een sterrenkundige dus. En we gaan het over hebben, over diversiteitsbeleid hebben in tijden van wokeness. Is dat eigenlijk wel zinvol? Ja, dat ik zo'n onderwerp doe, het is niet te geloven. Maar goed, jonge dokter Diede van Eck van de Radboud Universiteit gaat me overtuigen van de zin van haar studie. En dan... Ja, Tim, deze week, sterrenkundige van dienst voor vandaag... kwamen die kleurenfoto's van de James Webb-telescoop binnen... hoe belangrijk, ik geloof dat Biden ze openbaar maakte. Hoe belangrijk is zo'n moment voor jou? Zit je dan met je hele clubje hier klaar? Nou, het is een superbelangrijk moment. Ik zat niet helemaal klaar, maar de eerste aankondiging was wel, geloof ik, op Nederlandse tijd 11 uur 's nachts of nog later. Ja. Maar de volgende ochtend ga ik wel even naar de data diep kijken. En dat elke astronoom die ik ken, doet dat ook. Het wordt ook meteen openbaar gemaakt. Even, dat ding is met kerst gelanceerd. Dus we hadden die beroemde Hubble-telescoop eindeloos lang. Nou is die nieuwe James Webb-telescoop. James Webb genoemd, geloof ik, naar een hoge meneer van NASA. En dan duurt het dus een aantal maanden voordat hij, zeg maar, die spiegels uitklapt en dan operationeel wordt. Het spiegels uitklappen ging redelijk snel. Ja. Dat gebeurde al in de eerste maand, geloof ik. Mm-hmm. Het grootste deel van die tijd is eigenlijk... moet je besteden aan het afkoelen van de telescoop. Ja. Dit James Webb is een infraroodtelescoop. Mm-hmm. Dat was Hubble niet, dat is Hubble niet. Mm-hmm. En om goed gebruik te maken van infraroodtelescopen... moet je het koelen naar ongeveer 40 Kelvin... Dus min 230 graden. Goeie luisteraarsvraag. Wat is 40 Kelvin? Bas Jacobs, jij weet dat. Hoeveel is 40 Kelvin? Ongeveer 230 graden. Ja, dat zei hij al. Ja, hey, maar spannend. We gaan het er straks uiteraard over dit hele project. Ik geloof dat apparaatje $10 miljard heeft gekost. Waarom dat van belang is, we kijken eigenlijk... ik mag niet zeggen, we zitten hier bij de algemene... maar we kijken terug in de schepping. We kunnen 14 miljard jaar terugkijken. Nou, dat moet je zomaar gaan uitleggen. Waarschijnlijk zeg ik het veel te eenvoudig. Dan ga ik met Bas Jacobs, econoom voor vandaag... praten over de De voorgenomen belastingherzieningen, hoe gaan ze eigenlijk, laten we het gewoon toespitsen op de 1%, of misschien zelfs op de 1 promil, die hele rijken, die kennelijk vinden allerlei mensen te weinig betalen. Hoe zou je die dan wel kunnen grijpen? Maar eerst even een interview vandaag met CPB-directeur Pieter Hazekamp in het Financiële Dagblad. En die zegt, economen moeten zo transparant mogelijk zijn over hun meningen en aannames. Hij vindt eigenlijk dat economen te ideologisch gekleurd zijn vaak in de pers. En in hun onderzoek ook. Vind jij dat ook, Bas? Ja, maar daar heeft hij wel gelijk in. Er zijn, naar mijn idee, te veel economen die hun politieke opvattingen niet goed scheiden van hun economische analyses. En daardoor is het voor de buitenwereld niet duidelijk of een uitspraak van een econoom komt door zijn politieke opvatting of door zijn economische analyse. Ja, maar neem bijvoorbeeld Thomas Piketty. Ja. Die is uitgesproken politiek progressief. En, progressief is gewoon communist, hoor. Maar oké, okay, progressief. Het punt is dat, als je naar hem luistert, dan weet je het niet altijd. Yeah. Of zijn conclusies nou direct voortvloeien uit wat zijn wens is van de ideale samenleving. Maar goed, zijn data moeten wel gewoon kloppen. Zijn cijfers moeten kloppen, zijn statistiek. Maar, en hij doet het vanuit een heel ideologisch standpunt. Als je dat weet, ja, als je naar de EO kijkt, weten ze ook dat ze die rare Bijbel lezen. Ja, het zal wel. Maar het punt is een beetje dat je wil als econoom, denk ik, iedere schijn van die vooringenomenheid zoveel mogelijk proberen te vermijden. Ja. Het is niet 100% uit te sluiten, maar dat betekent ook niet dat je het volledig moet omarmen. Mm-hmm. Je moet proberen zoveel mogelijk naar de achtergrond te drukken en zoveel mogelijk je analyses onafhankelijk maken van je eigen opvattingen. Precies, wij gaan straks over fiscaliteit hebben. Dat is bij uitstek natuurlijk politiek, waar wordt gezegd, draagkracht, moeten de rijken meer of minder betalen, hè? De brede schouders. Dat wordt, in de tweede zin wordt het al bijna politiek. Dat is toch bijna onmogelijk voor jou om dat te scheiden? Ik vind dat ik dat best aardig doe de laatste jaren. Ik heb daar bijvoorbeeld een boek over geschreven, De Prijs van Gelijkheid. Mm-hmm. En daar schrijf ik ongeveer in hoofdstuk 1 dat opvattingen over rechtvaardigheid zijn uiteindelijk een politieke aangelegenheid. Ja. En alles wat ik in het boek ga schrijven staat los van een politieke opvatting van rechtvaardigheid. Doe je ook altijd, als econoom, als econoom ben ik vooral geïnteresseerd in doelmatigheid. Ja. Namelijk, hoe kunnen we een rechtvaardigheidsidee, mm-hmm, welke dat ook mag zijn, tegen de laagste kosten in de praktijk brengen. Ja. En daar hou ik me mee bezig. En hoef ik me niet druk te maken over verschillende opvattingen en theorieën van rechtvaardigheid, hoe interessant ook. Maar, en waar je waarschijnlijk aan de borreltafel ook best iets van vindt. Ja, maar ik ga je ook niet vragen wat je stem zou. Gaat me ook geen bar staan. En ik moet erkennen, jij zegt dit er altijd bij, het zijn politieke keuzes. Daar ga ik niet over. Ik ga over doelmatigheid. Werkt dit? Dus ik ga jou straks vragen, als we de 1% en wat, of misschien zelfs de 1 promil die hele rijken meer willen laten betalen, hoe doe je dat dan? Er zijn allerlei plannetjes nu en voorstellen wat er zou moeten veranderen in ons fiscale stelsel, wat overigens geheel overbelast is. Ik geloof dat wat Rutte betreft helemaal niets meer kan veranderen, omdat technisch niet kan. Maar daar gaan we het zo over hebben. Want alvorens altijd belangrijk is af te trappen, eerst Hyper de hype, hoera! Ja, dan doe ik altijd even het eerste nieuws waar ik dus geen aandacht aan ga besteden. Zoals, sluit alle ramen en deuren, want het wordt een beetje plakkerig in uw bloesje de komende dagen. Er zou een hittegolf aankomen en iedereen is er weer zo druk mee. Het is zo onbelangrijk. Oh ja, er is ook nog een wespenplaag. Nou, sterkte ermee, jongens. Dan hadden we, ik denk, Bas, dat jij dat ook wel intensief volgt, Wesley en Jolante, die zijn samen gezien op Ibiza. En Jolante, die huurt daar of heeft daar een fijne finca. En volgens Wesley smaakt het allemaal naar meer. Nou goed, heel belangrijk. En dan hebben we nog influencer en voormalig model Chrissy Teigen. Ken je die? Nooit van gehoord. Ken jij hem, Tim? Zij is het, Chrissy Teigen. Nou, die heeft 38,5 miljoen volgers, hallo. En die was even op Museumplein. Dan denk je, nou, dan gaat ze een Rembrandtje bekijken of een Van Gogh. Nee hoor, Chrissy Teigen die ging een klef broodje eten bij een snackbar daar. En daar staan nu lange rijen voor wat zij noemt actual the best bratwurst aan 9 euro per stuk. En hoe smaakt die? Luister maar even. Nou, geweldig. Met zo'n dikke rookworst, alle toevoegingen van salami, spek, zuurkool en alles wat je erbij kan benoemen. Een geweldige kwaliteit, toch? Nou, mevrouw, heel, heel goed ter zake nu. Jongens, de 15 grootste banken van Europa, die hebben zo'n 90 miljard, 78 miljard om precies te zijn, of 88 miljard moet ik zeggen, geïnvesteerd in de wapenproducenten die leveren aan staten waar leiders nou niet erg met mensenrechten in de weer zijn, of integendeel eigenlijk. ING zit er ook in, vuistdik, mogen we zeggen. 1,2 miljard aan financiering in de wapenindustrie. Dus tijd om. Even bellen met. Nou, ik zou mensen zeggen even te bellen met Jasper van Dijk, Kamerlid van de SP. Jasper, ben je daar? Zeker, goedemiddag. Het is radio, dus ik hoef niet naar zo'n afschuwelijk lelijk t-shirt van je te kijken nu, toch? Jongen. En het is al zo warm, Jort. Begin je weer zo vrolijk. Nee, joh. Je doet lekker aan wat je aan wil doen. Als je maar niet naakt. Jij verwart mij trouwens met Peter Quint, volgens mij. Ja, Peter Quint. Maar Jasper, jij hebt toch ook altijd rare jasjes aan, of niet dan? Ja, Peter heeft altijd van die hard rockgroep, van die rare bandjes. Goed, we gaan ter zake. Ja, want we drijven zeker af door mij. Er komt naar buiten. ING heeft financieringen lopen bij wapenfabrikanten. Jij hebt met je collega, maar hier Alkaya, een schriftelijk vraag gesteld aan... Ja, er zijn tegenwoordig voor alles meerdere ministers, aan Hoekstra, Kaag en Schrijnemacher. Dat mis is, dat niet mag. Waarom mag dat niet? Nou, de organisatie Pax voor Vrede, die heeft dus keurig netjes op een rij gezet dat bijvoorbeeld ING, onze bank, voor meer dan 1 miljard euro investeert in General Electric en Airbus. Ja. En die maken dan bijvoorbeeld straaljagers. En die verkopen ze vanuit Amerika door aan Saoedi-Arabië. Ja. En Saoedi-Arabië gaat die vervolgens gebruiken om Jemen te bombarderen. Ja. Waar al 300.000 slachtoffers zijn gevallen. En volgens mij is dat in strijd met onze regels rond mensenrechten. Mm-hmm. Dus je hebt gewoon afspraken waarin je zegt... je mag geen wapens leveren aan bedrijven of landen die mensenrechten schenden. Mm-hmm. En dat wil ik nou bevorderen, dat we dat als Nederland en Europa veel beter gaan handhaven. Dat je natuurlijk zaken mag doen op deze wereld. Dat je mag ondernemen op deze wereld. Maar wapens zijn geen bloemen. Mm-hmm. En dus moet je bij wapens even extra goed opletten aan wie je ze verkoopt en waarvoor ze gebruikt worden. Nou, vanuit Nederland is bijvoorbeeld wel streng beleid naar Saoedi-Arabië. Ik weet niet of het veel geholpen heeft, maar de Amerikanen leveren natuurlijk aan alle kanten wapentuig. Daar inderdaad General Electric, grote wapen, maar ook een fabrikant van ijskasten en allerlei andere, alles waar een stekker aan zit, is GE, denk ik. En ja. Airbus is ook een klant dus van ING. Maar die maken ook hele andere producten. Hoe kan je dat scheiden dan? Dan zou je dus nooit meer in een Airbus, die ook gewoon normale civiele luchtvaart dingetjes maken. Nee, ja, dat is dus inderdaad een kwestie van hoe hoog leg je de lat. Ja. En ik vind dat de ING zou moeten zeggen... kijk, wij geven General Electric een lening van een miljard euro, ik zeg maar wat. Ja. Maar die gebruiken ze om koelkasten te produceren en geen straaljagers. En dan zeg ik, ja, beste ING, maar indirect financier je dan natuurlijk ook de straaljagers. Ja. Van dat bedrijf, want dan gebruiken ze daar ander geld. Maar misschien, Jasper, ook wel wapentuig waar ze bijvoorbeeld Poetin nu mee proberen af te stemmen. En een van de conclusies van de laatste maanden was wel... ja, je kan wel leuk pacifistisch tegen wapenindustrie zijn... maar er zijn ook wapens die voor de vrede ingezet worden. Dat is ook zo. En daarom moet je volgens mij een lijst van landen maken. Dat heeft Pax ook gedaan. Waarvan je zegt, dit noemen wij zogenaamde hoogrisicolanden. Mm-hmm. Waar wij eigenlijk geen zaken mee willen doen. En je kunt dus zeggen, nou, Oekraïne valt daar buiten. Omdat Oekraïne ongehoord hard door Rusland wordt aangevallen. Mm-hmm. Maar omgekeerd zou jij toch ook niet willen dat jouw spaarcentjes van jou, op jouw bank gebruikt worden om wapens aan Poetin mee te verhandelen. Of wel? Dat gaat je niks aan, maar dat is meer dat ik... Nou, iedereen in Nederland is bijna een rekentje bij ING, de oude postbank. Dus dat, ja, dat zijn miljoenen mensen natuurlijk. Maar het is een beetje... Wat je wil is natuurlijk honorabel, maar tegelijkertijd is de wereld iets complexer. Ik vraag het even aan Bas Jacobs. Bas, kan dit? Ik weet het niet, maar ik weet ook niet of je het op deze manier moet doen. Het doel van het voorkomen van wapenleveranties aan misdadige regimes, dat deel ik volkomen. Ja. Maar we willen ook olie, hè, van Saoedi-Arabië. Maar dan is de vraag, hoe kun je dat het beste bereiken? En ik denk dat je toch veel meer in de sfeer van sancties moet denken, of in de sfeer van exportheffingen of dat soort zaken. Omdat dan, je zou kunnen zeggen, de financiële incentive en het maatschappelijk belang gaan samenvallen. En ik vrees dat het heel... Je ziet het nu de hele tijd, dat bijvoorbeeld ook voor milieu moeten banken groene financiering gaan aanbieden. De ECB moet groene financiering in het financiële systeem mogelijk maken. Er zit heel veel greenwashing bij ook. Terwijl ik denk als econoom, zet gewoon overal een correcte prijs op. Ja. En dan hoef je dat niet meer te doen. Dan gaan mensen uit eigen belang zorgen dat ze milieuvriendelijk produceren. Ja, okay. Ja, correcte prijs. En dan hoef je dat niet meer allemaal indirect via het financiële systeem goed proberen te krijgen. Ben je overtuigd, Van Dijk? Ja, want we vinden het toch volstrekt normaal nu dat we niet handel drijven met Rusland. Er zijn inderdaad keiharde sancties opgezet. Mm-hmm. met volop steun. Nou, volgens mij zou je dat ook met andere landen kunnen doen. Zoals Saoedi-Arabië, waar natuurlijk ook het een en ander mis is qua mensenrechten. Ja. Dat is waar dat Nederland daar nu ook al goed naar kijkt, qua export. Volgens mij is dat gewoon de boodschap die Pax doet. Mm-hmm. En die ik ten volle ondersteun. Dat je zegt, kijk goed met wie je handel drijft. En als sprake is van mensenrechten schendingen, van zaakjes die stinken, ja, dan moet je het niet doen. Hey, okay. Nou, succes met dat, met die brief. Ik ben benieuwd of het antwoord komt. Het is een reces. Waarom heb jij geen reces? SP'ers hebben nooit reces, Jort. En jullie hebben ook geen salaris eigenlijk. Dus nou, dat gaat lekker zo. Aanlokkelijke baan. Ik legde hem op de stip, hè. Ja, nou ja. Ik heb met je te doen. Je zit natuurlijk ergens op een hele treurige camping. Geef toe. Nee, helemaal niet. Ik zit gewoon thuis in Utrecht. We gaan in augustus lekker naar Frankrijk. Oké, nou geniet ervan. Ik dank je zeer voor nu. Jasper van Dijk. Dr. Kelder en Co. Ik ga doorpraten met Bas Jacobs. Hoogleraar geworden, was altijd Erasmus Universiteit met VU in Amsterdam geworden. Econoom. Er is deze week, of eigenlijk vorige week moet ik zeggen, een langverwacht rapport. Eigenlijk een interdepartementaal beleidsonderzoek uitgekomen onder leiding van Laura van Geesten, de bazin van de AFM. En ik geloof ook nog CPB-directeur ooit geweest. Licht uitspot aan de vermogensverdeling in Nederland. Eigenlijk een soort werkstuk om de politici te voeden en de ambtenaren te voeden met, jongens, wat moet er gaan gebeuren op fiscaal gebied. De discussie, het zie je ook wel in het kabinet, vooral splitsing tussen CDA, VVD en D66. De rijken moeten meer gaan betalen en dan vooral die 1%. Laten we het maar eerst eens even over die het grotere beeld en de koppen in de krant waren natuurlijk allemaal weer, dat waren inkoppertjes. Zie je wel, de vermogensverdeling is heel scheef, want de top 1% heeft 26%. Toen dacht ik, ja, maar de vermogensverdeling is natuurlijk altijd scheef. Hij kan, ja, als niemand iets heeft, is hij niet scheef. Maar daar heb je ook niks aan. Nee, in die wat is scheef? Wat is te scheef? Ja, dat is je kan het internationaal vergelijken. Als Nederland afzet tegen andere landen, dan hebben wij een relatief scheve vermogensverdeling. Je kan het ook door de tijd heen bekijken. Dan blijkt dat die vermogensongelijkheid relatief stabiel is over de tijd. Wel iets toeneemt aan de top vooral. Dat laat het IBO-document ook zien. De vermogensongelijkheid is, zeg maar, aan allerlei maatstaven van ongelijkheid gemeten. Ja. Dus Gini-coëfficiënten veel en veel groter dan de inkomensongelijkheid. Ja. Ook die inkomensongelijkheid in Nederland, in tegenstelling tot die vermogensongelijkheid, is heel laag, internationaal vergeleken. En is ook relatief stabiel. De ongelijkheid voor belastingen die neemt wel wat toe, maar de rondpompmachine gaat door de tijd wat harder draaien. Ja. Waardoor er wel iets van een toename is van de inkomensongelijkheid, maar niet zoveel. Ik dacht zelfs door de Rutte-kabinetten dat het zelfs geniveleerd is. Maar die cijfers die zijn ook best wel vertraagd. Want die laatste maatregelen die zitten er nog allemaal niet in. We zitten nu eigenlijk naar cijfers van 2018-19 op z'n vroegste kijken. Of op z'n laatste. Maar toch even over die vermogensverdeling. Jij zegt, die is gegeven. Dat lees je altijd. Maar dan moet je ook een beetje relativeren. 1890, even een tijdje terug, 1% had toen meer dan de helft. Nu is het 26%. Maar bijvoorbeeld in 2019 was het nog 28%. Het daalt dus. Dus de 1% heeft relatief minder. Maar binnen die 1%, ik probeer mensen ook wel eens uit te leggen, je hebt geen idee hoe groot de verschillen tussen miljonairs onderling zijn. Er zit een heel klein groepje, dat is dan eigenlijk die 0,1%. Dat zijn de quote 500-achtige types. En ook nog wel iets meer dan dat. Ja, die eten een veel grotere hap uit die taart. Ook relatief. Je zegt heel veel dingen. Maar ga er maar vanuit dat het waar is, Bas. Ja. Natuurlijk is het zo dat in 1800 de vermogensongelijkheid veel groter was. Maar, en niet wenselijk, hoor, dat zeg ik helemaal niet. Maar dat was ook een samenleving waarbij het belangrijker was met wie je trouwde dan hoe hard je werkte. En ik weet niet of je daarna terug zou willen. Het tweede is dat die ongelijkheid die je noemt in 2018... ik zou niet focussen op één jaar, want onroerend goedprijsveranderingen blijken enorm belangrijk te zijn voor de verandering in ongelijkheid, in vermogensongelijkheid in Nederland. En met name als de huizenprijzen stijgen, zie je de vermogensongelijkheid dalen. En dat komt omdat het eigen huis voor de grote groep in het midden en daar iets boven de belangrijkste vermogensbestanddelen zijn. De hogere middenklasse, of zegt de middenklasse met eigen huizen, is dus tonnen rijker geworden. Ik zei het net verkeerd. Het zit hem echt in de top 30-40% van de vermogensverdeling. Daar zie je dan aan de onderkant dat die wat rijker worden, waardoor relatief de bovenkant wat minder krijgt. Maar ik zou dus niet staren op één getalletje uit één jaar en dan concluderen. Zeker. In absolute termen zien we, dat zei ik net al, met name aan de top 1 en de top 0,1 de vermogensongelijkheid toenemen. Mm-hmm. in de onderste 70% verandert vrijwel niets. Ja. Die onderste 70% heeft ook bijna niets. Maar de vraag is ook altijd bij dit soort onderzoeken: is Nederland altijd heel veel onrust over de buurman niet te veel verdient of niet te veel heeft? Het kan allemaal niet, mag hem niet. Maar we zouden ons iets meer zorgen moeten maken over dat er heel veel arme mensen zijn. Ik zag dat 25% heeft eigenlijk niet sterk, heeft een negatief vermogen bijna. Zeker. Dat lijkt mij een grotere politieke zorg, eerlijk gezegd, dan dat er een paar mensen te veel hebben. Oké, ik ga niet prioriteren wat de politiek belangrijker moet vinden. Het is gewoon uit de statistiek blijkt dat de onderste 70% van de mensen in de vermogensverdeling heeft gemiddeld niks. Nee. En die onderste kwart heeft gemiddeld schulden. Ja. Dat betekent dat al het vermogen bij die ruwweg top 40, top 30, top 40% zit. En in de top 10 zit ongeveer 60%. In de top 1 zit een kwart. Nou ja, ga zo maar door. Ja, ja, ja. Daar kan je van allerlei dingen van vinden. Als je denkt over het optimaal herverdelen. Tegen de laagste maatschappelijke kosten bepaald. Mm-hmm. Idee van gelijkheid of rechtvaardigheid in de praktijk brengen. Daar horen belastingen bij op vermogensinkomsten. En dat doen we in Nederland niet goed. Hele grote delen van vermogensinkomsten die zijn niet belast. Denk aan de vermogenswinsten op het eigen huis. Ja. Zie je alleen al afgelopen jaar dat de huizenprijzen zo'n 20% stijgen op een waarde van 1500 miljard euro. Ja. Is dat 300 miljard vermogenswinst. Het zit natuurlijk in stenen, maar vermogenswinst. Ja. En dat is 1/3 van het bbp die onbelast is. Ik heb daar wel een interessant getal. Sinds 1995 gemiddeld worden eigenlijk huizenbezitters zo'n, ik geloof, 58 miljard per jaar rijker. Aan de andere kant, als het je enige huis is, dus niet een tweede of een derde huis, ja, het is het huis waar je woont. Je kan het ook inflatie noemen. Je kan toch niet weg. Het leuk voor je nazaten, maar ja, wat heb je Maar als je een nieuw huis moet kopen, omdat je nu nog geen huis hebt, zit je wel tegen die huizenprijzen aan te kijken. Nee, zeker. Je kan wel je hele leven lang rente en aflossing betalen om dat dure huis te kopen. Dus het is wel echt geld. Nou ja, maar wat je dus en ook ziet, als je het verkoopt om lekker te gaan rentenieren in Spanje, dan is het ook echt geld. Nee, dat absoluut. Ik zeg niet dat het, maar in de meeste gevallen is het natuurlijk in de praktijk echt papieren vermogen. En wat je ziet is dat nu inmiddels, door die enorme huizenprijsstijging, want daar zit dan het probleem, een derde van het inkomen, zowel voor huurders als voor kopers, gewoon aan wonen uitgegeven wordt. We geven eigenlijk gewoon te veel aan wonen uit. Oké. Waar ik denk naartoe wil, is manieren om op een correcte manier die vermogensinkomsten te belasten. Die IBO, je sprak het net uit zonder stotteren. Ik kan dat niet, interdepartementaal beleidsonderzoek. Zij doen een aantal suggesties waarvan ik denk die komen in september bij Prinsjesdag terug. Mm-hmm. Met name bij box 2. We hadden het net over vermogenswinsten. Die gaan belast worden volgens de plannen van Van Rij in box 3. We gaan naar echte vermogenswinsten die worden belast. Ben benieuwd. In plaats van fictieve. Ja. En in box 2 zoeken ze naar dekking om de compensatie voor de spaarders in box 3 vorm te geven. Mm-hmm. En daar weten we al, ik bedoel, dat weten we al heel veel jaren, zitten een aantal gaten. En die gaten hebben te maken met dat je in box 2, dus dat daar zitten directeur grote aandeelhouders die een aanzienlijk deel van de aandelen in een onderneming hebben. Ja. Daar betaal je vaak relatief weinig vennootschapsbelasting. Want het laagste tarief in de vennootschapsbelasting is 15% tot een winst van 4 ton. Nou, ze gaan die grens waarschijnlijk wat omlaag brengen. Tweede voordeel is dat je dat het fiscaal lonend is om je geld in je bv te laten zetten. Want dan kan het rendement daarop eigenlijk belastingvrij aangroeien. Terwijl je, als je het uit je bv haalt, dat wel belast wordt. Ja. Derde is dat het aantrekkelijk is om te lenen van je bv. Dat wordt ook in Nederland op grote schaal gedaan. En vierde is dat als je een familiebedrijf hebt of een andere constructie, dat je met hele lage erfbelasting of geen erfbelasting in je bedrijf kan nalaten. Dat heet die BOR-regeling, De BOR. En je hebt nog een ding, dat heet doorschuifregeling, dat je de aandelen op je onderneming, als daar winst op zit, dat je daarover, over die winst, geen belasting hoeft te betalen in box 2, als je die doorgeeft aan je nazaten. En dat maakt alles met elkaar dat in box 2 dus heel veel vermogen zit. Ja. Zo'n 400 miljard. Meer dan ze ook wisten, hè? Want ja, meer dan ze wisten. Veel meer, maar en waarschijnlijk nog veel meer. Ja, wat me trouwens heel goed nieuws lijkt, dat betekent namelijk dat Nederland veel ondernemers heeft en dat die ook in, want wat in al die statistieken was, moet je wel even kleine kanttekening, nooit meegeteld wordt. De helft van al het vermogen zit bijna in de pensioenen. Ik geloof 46%. Dus dat doen we al niet aan, want dat is eigenlijk niet van jou als je een pensioen hebt. Dat is van dat pensioenfonds en daar heb je geen recht op of zo, maar dat krijg je wel. Dat is de helft van het hele vermogen, 47%. En dan heb je natuurlijk die aandelen van ondernemers. Ja, ja, dat lijkt me ook wel goed nieuws. Er wordt altijd een beetje giftig, een schande dat er zoveel geld in die bedrijven zit. Dat is toch ook wel fijn dat we een systeem... Ik vind het helemaal prima dat ondernemers ondernemen. Maar ze betalen relatief. Ik vind ook dat ze heel veel geld mogen verdienen. Ja. Maar ik vind ook dat allerlei vormen van kapitaalinkomen, of je dat nou verdient met ondernemen of met sparen of met beleggen of met je huis, allemaal op dezelfde manier moeten worden belast. En nu is het zo dat als je een onderneming hebt, dat je allerlei fiscale voordelen hebt. Zeker. Die mensen die sparen of beleggen niet hebben. Ja. En dat moet wat mij betreft veranderen. Het is niet voor niets dat die box 2-constructie zo enorm populair is. Ja, tuurlijk. Driekwart van die 400 miljard vermogen zit bij de rijkste 1%. Ja. En daar wordt massaal gebruik gemaakt van allerlei constructies om dat zo laag mogelijk belast in stand te houden en door te geven. En daar zal, verwacht ik, zullen ingrepen op komen deze Prinsjesdag. Ik denk dat de grootste randen daar wel afgeschaafd gaan worden. Er stonden wat schattingen ook in dat IBO-rapport over wat ze dan binnen zouden kunnen halen als ze gaan aanpassen. Nou, ik zal ze niet allemaal aflopen. Maar bijvoorbeeld als je het gebruikelijk loon en ondernemer moet zichzelf een loon uitkeren. Ja, daar halen ze dan 800 miljoen misschien eens een keer mee binnen. Ze halen met die bedrijfsopvolgingsrecht, wat bij familiebedrijven waanzinnig veel kwaad bloed gaat zetten. Weet ik nu al. Net als bij de boeren, alleen dan wat kleinschaliger, denk ik. Dat ze, ja, ze betalen, volgens mij betaal je met zo'n familiebedrijf, als je het vererft, uiteindelijk 8% belasting of zo. Dat is relatief heel weinig. Sommigen klagen dat ze het in één keer moeten afleggen. Nou, daar denken ze 113 miljoen om binnen te halen. Het zijn bedragen waar je niet die miljarden gaten in de hand van Den Haag mee kan gaan vullen. Nee, bedoel, het is leuk symboliek, maar dan moet je 10, 15 miljard halen. Het is meer dan symboliek, want het zijn systeemfouten in ons belastingssysteem. Ja, waardoor je gaten openzet, waardoor het geld daarheen gaat stromen. Ja. En je wil die gaten dichtzetten. En het gaat mij er niet om die mensen meer belasting te laten betalen. Het gaat er mij niet om dat ik niet wil dat mensen heel rijk kunnen worden met het drijven van een onderneming, het nemen van risico's. Het gaat gewoon om fair share. Iedereen moet gewoon meedoen. En het gaat er mij om dat gewoon gelijke monniken, gelijke kappen, of je nou belegt of spaart of onderneemt of een huis hebt of een pensioen hebt, dat moet allemaal wat mij betreft gelijk belast worden. Hoewel, ondernemers lopen wel meer risico. Die heb je bij corona. Ja, maar je krijgt in de markt een beloning voor het hogere risico in de vorm van een hoger rendement. Ja. Net zo goed op de aandelenmarkt, dan krijg je ook meer vergoeding voor het lopen van risico. Je rendement is daar veel hoger dan als je een staatsobligatie koopt. Okay. Dus de markt zorgt zelf voor de beloning voor het hogere risico. Mm-hmm. Dus daar hoef je niet de fiscus nog eens een keer een korting op te laten geven. Okay. Maar nu heb je die 1%. Dat zijn, in Nederland zijn ongeveer 2% miljonairs. 220.000, 230.000. Dan heb je de top 1%. Nou, okay, dat zijn mensen die gemiddeld zo'n 2 miljoen hebben. Maar je hebt natuurlijk die 0,1%. Dat zijn die hele rijken. En daarvan, dat weet ik natuurlijk uit mijn quotegeschiedenis wel, woont een aanzienlijk gedeelte zelf fysiek of in ieder geval fiscaal gewoon in het buitenland. Je kan in Zwitserland gaan wonen, je hebt geen successierechten in Italië. Ik bedoel, je hebt allemaal landen waar fiscaal ze er, Engeland, heel veel, dat heet dan non-dom, in Londen wonen ze. En betalen ze eigenlijk ook geen belasting. Dat kan je natuurlijk nooit verbieden. En als dat zo'n, want die hebben dus, ik geloof, 2/3 van alle aandelen in handen. Dat groepje, dat hele kleine groepje. Ja, daar zit het grote geld. Wat zou je daar aan willen doen? Het enige wat je hier tegen kan doen is internationaal afspraken proberen te maken. Op verschillende manieren. Het eerste wat je kan doen is internationaal informatie uitwisselen waar mensen hun vermogen hebben. Ja. Mensen moeten aangifte doen in het land van residentie. Nu is dat natuurlijk niet waterproof. Want je kan verhuizen formeel naar een land met hele lage belastingen. Tuurlijk. Tweede, wat je kan doen is een vermogensregister aanleggen internationaal. Ja. Waardoor overheden precies weten waar al die aandelen zitten. Op die manier is het makkelijker te traceren. Ja. Zeker met privé-constructies. Wie de uiteindelijke eigenaar is van die bedrijven. Ja. Derde is, je zou ook moeten coördineren op dingen die te maken hebben met tarieven in de belasting op kapitaalinkomen. En zeker dingen met vermogenswinst en dat soort dingen. Openbaarheid, Bas. Waarom maken we belastingaangiftes niet open? Dan tik ik gewoon Brenninkmeijer in en dan kan ik zien hoeveel ze gelapt hebben. En als ze dan weinig betaald hebben, staan ze gewoon voor paal. Gewoon naming en shaming. Waarom niet? Scandinavische landen doen dat. Nou, minder. Dat deden ze, dus hebben dat afgezwakt. Noorwegen en Zweden, ja. Maar je kan het opvragen als je een redelijke motief hebt. Ik heb twijfels. Het eerste argument, ja, doen. Want iedereen ziet hoeveel belasting mensen betalen. Tweede is, dat heb je natuurlijk ook een beetje met die CEO's gezien. Het kan zijn dat mensen elkaar gaan opjagen. Ja. Want die zien ineens hoe arm ze zijn in vergelijking met hun buurman, bij wijze van spreken. En dat kan ook dat allerlei neveneffecten de openbaarheid veroorzaken. Van salarissen van topmannen heeft geleid tot... race naar de top. Dat is waar. Goed, maar ik kan er nu niet op verder, want ik moet de jonge dokter wat ruimte geven. Wij gaan nog wel even op de Jordcast verder over dit ding, wat er ontzettend veel over te zeggen. En dank voor je koelbloedigheid met mijn paniekvraag. Dankjewel, professor Bas Jacobs, voor nu. En dan gaan we nu vers wetenschappelijk talent verwelkomen. De jonge dokter. En daar staat zij, dokter Diede van Eck. 14 juni gepromoveerd, Radboud Universiteit Nijmegen. Diede, wat heb je onderzocht? Ja, ik heb onderzoek gedaan naar inclusie in organisaties. Ik heb gekeken naar wat zijn de mogelijkheden van de focus op inclusie, maar ook wat zijn de beperkingen van het focus op inclusie. En met name binnen laagbetaalde organisaties. Wat is dat toch, inclusie? Ik vind het zo'n modewoord. Wat betekent dat? Ja, ik denk dat dat een hele goede vraag is. Want we zien het, iedereen gebruikt het. Steeds meer organisaties gebruiken het, zetten op een website. Maar wat het inderdaad betekent en wat het ook voor inhoudt, wat je moet doen als organisatie, dat blijkt vaak nog een beetje vaag. Dus ik heb gekeken inderdaad, waar bestaat inclusie uit? Vaak wordt gezien als iets dat het gaat om dat mensen erbij moeten kunnen horen en dat ze zichzelf moeten kunnen zijn. Mm. Dus het is heel erg vanuit het psychologische welzijn van werknemers wordt gekeken. Ik heb gekeken in laagbetaalde banen, zoals in de vliegtuigschoonmaak. En daar zag ik van eigenlijk dat alleen die focus op psychologische welzijn, dat eigenlijk een beetje tekort schiet. Want het gaat bijvoorbeeld niet om over materiële ongelijkheid, over loonverschillen, maar ook over fysieke welzijn. Je bent vliegtuigen gaan schoonmaken. Ja. Al die vieze snotjes onder die banken wegsmeren. En je bent in de beveiliging gaan werken, Schiphol. Ja. Wat heb je daar geleerd? Ik heb geleerd dat het een hele belangrijke manier van onderzoek doen is om te niet alleen door middel van surveys en interviews, maar dat je daadwerkelijk door participerende observaties je meer van binnenuit de organisatie leert kennen. En daarbij gaat het dus niet alleen maar om dat diversity washing, dus wat je ziet op websites, wat de managers graag zeggen over een organisatie, maar echt kijkt, oké, hoe wordt er met diversiteit omgegaan en wat voor... En dan zeg je, in de praktijk bestaan een diverse inclusieve organisatie eigenlijk helemaal niet. Nee, inderdaad. Ik zeg een volledig inclusieve organisatie, dat bestaat niet. Er is altijd uitsluiting. Mm-hmm. Ik zeg dat het waardevoller is om te kijken, oké, welke vormen van uitsluiting, welke vormen van scheidingslijnen zijn er nodig om de kwaliteit van leven, van welzijn van werknemers te kunnen waarborgen. Mm-hmm. Dus je kan bijvoorbeeld kunnen zeggen dat mensen die expliciet discrimineren moeten uitgesloten worden. Dat zou je kunnen zeggen. Maar het is dus belangrijker om te kijken, oké, welke vormen van in- en uitsluitingen zien we in een organisatie en vinden we die legitiem of niet, dan te streven naar een volledig inclusieve organisatie, want dat is iets wat niet haalbaar is. Ja, dat is een soort Maoïstische heilstaat. Dat gaat niet lukken. Ja. Hey, er is ook nog een ander deelonderzoek, wat ik interessant vond. Je bent bezig met dikke mensen op de werkvloer. Ja, dat is eigenlijk een project ernaast. Maar het gaat natuurlijk ook over inclusie. Maar het gaat over een vorm van diversiteit die we vaak niet meenemen. Mm-hmm. Het gaat vaak natuurlijk... We hebben het vaak over man-vrouw, over etnische diversiteit. Ja. Maar lichamen is iets dat we niet meenemen. Ik zag dat deze groep te maken hebben met een zogenaamde gestigmatiseerde identiteit. Dus fat-shaming. Ja, dus die hebben te maken met een label en verwachtingen dat ze lui zouden zijn, en niet intelligent zouden zijn, dat ze niet hard werken. En wat ik daarin vond is eigenlijk het tegenovergestelde. Wat deze mensen juist extra hard moeten werken. Ze werken harder, hè? Om gezien mensen te worden als een goede collega, als een goede werknemer. Ja. Dus die moesten extra hard hun best doen, bijvoorbeeld om niet gezien als lui te worden. Of ze deden extra hard hun best om deze verwachtingen te bespreken met mensen. Ja. En die te kunnen doorbreken en weerstand tegen te bieden. Dat maar ze moesten er altijd iets mee. Sneu wel, maar dan werk je zo hard, blijf je dik. Ja, je zou zeggen, als je nog harder werkt, word je dun vanzelf. Nee? Ja, dat is een andere... niet op te reageren, hoor. Laat gewoon. Maar wordt dit een nieuw onderzoek? Want dat fatshaming is natuurlijk wel in de grote publiciteit iets. Maar in de wetenschap heb ik het idee dat men daar niet zo mee... En dat gaat natuurlijk over mode-idealen of over schoonheidsbeelden. Die ook door de eeuwen heen snel veranderen. Ja. Nee, er is zeker een opkomst in zogeheten fat studies. Dus er is steeds meer aandacht voor om te kijken naar de discriminatie van dikke mensen. En ik denk dat dat een hele belangrijke focus is om mee te nemen. Oké, wat ga je nu doen verder met al dit onderzoek? Blijf je aan de universiteit? Ik ben werkzaam in Leuven, daar doe ik een postdoc. Ja. En dan ga ik door inderdaad met onderzoek naar diversiteit en inclusie in organisaties. Oké, kun je wel andere woorden voor me gaan bedenken? Want ze worden wat sleets. Ja, maar ik denk juist omdat iedereen het gebruikt, dat we het juist wel ook moeten gaan kijken wat betekent het. Ja. En hoe kunnen we, hoe kunnen we helpen, mensen helpen om daar echt iets mee te gaan doen. Ik dank je zeer. Hora est. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Ja, dat was dokter Diede van Eck. We gaan het hebben over, we gaan even planeet Aarde verlaten nu. We gaan het over telescopen hebben, over de James Webb-telescoop. Gelanceerd met kerst en nu actief. Groot moment deze week. Biden had kennelijk het genoeg om de eerste foto's van die telescoop in ontvangst te nemen. Ik heb wat kleurenfoto's hier en daar gezien. Ja, het is altijd een soort sci-fi, psychedelische, mooie foto's. Wat zien wij, Tim? Wat we eigenlijk zien op die foto's, die inderdaad prachtig zijn. Ik heb lopen genieten afgelopen week van wat er in het nieuws is gekomen daarvan. We kijken eigenlijk naar wat kouder gas en stof in onze eigen melkweg. Ja. We kijken naar de vroegste melkwegstelsels die ontstaan zijn vlak na de oerknal. Waarvan we eigenlijk bijna niets weten hoe die ontstaan. Mm-hmm. En we kijken naar exoplaneten. Dus planeten die zweven rondom andere sterren. Ja. En die zijn er overal in onze melkweg. Je komt ze in de duizenden tegen. Ja. Maar sommige die zijn heel vreemd. En dat kan Webb ons allemaal vertellen in de komende, hopelijk 10 jaar. Want we hadden altijd, ik heb je trouwens niet goed nog, dokter Tim van Kempen, dus van het Ruimteonderzoekscentrum in Leiden. En je werkt zelf aan de Ariel-telescoop. Dat is niet een wasmiddel, dat is een kennelijk telescoop. Maar even dat. Die Webb-telescoop die heeft die Hubble opgevolgd. Hubble kent iedereen nog wel als naam, beroemd ding, lang meegegaan. Hoe kijk jij 13 miljard jaar terug? Want dat is eigenlijk waar we het over hebben. Hoe werkt, kun je dat in gewone mensentaal uitleggen? Eigenlijk werkt een telescoop zo. Hoe groter je hem bouwt, hoe gevoeliger je wordt. En hoe gevoeliger je bent, hoe verder terug in de tijd je kan kijken. Mm-hmm. En dat geldt met name in het infrarood. Dus wij als mensen zien kleuren tussen blauw en rood. Maar er zijn heel veel meer kleuren buiten ons eigen bereik. Ja. En omdat het heelal uitdijt en omdat dingen koud zijn eigenlijk, wil je naar het infrarood kijken. En dat is wat Webb gaat doen. Die kijkt in het infrarood naar het hele heelal. En dat is iets wat Hubble niet kan. Mm-hmm. Niet op deze manier. Dus ik vind de vergelijking altijd een beetje, cru eigenlijk, tussen Hubble en Webb. Hubble is niet zomaar weg. Nee, ik vind het ook een beetje sneu voor Hubble, het gevoel. He? Hubble gaat nog heel sterk door, hoor, de komende jaren. Oké, we hebben weer de Hubble-commissaris aan het woord. Maar even ik begrijp ook dat het lastig is dat je door allemaal nevels heen moet kijken. Er zat een of ander sterrenstelsel in de weg, dat moet je uitleggen. Waarom is het zo moeilijk om zo ver te kijken? Het is vooral moeilijk om te kijken omdat je gewoon heel, heel weinig licht hebt. Mm-hmm. En daarom heeft die James Webb ook die hele grote gouden uitklapbare spiegel gebouwd. Ja. Om zoveel mogelijk fotonen, zoveel mogelijk licht op te vangen. Mm-hmm. Omdat er dingen tussen ons en ons doel staan. En dus ook allerlei, wat had ik nou, een sterrenstelsel, hoe heette dat ding nou? Quintet, bedoel je? Ja, Dat is een groep van 4. Ja, er staat nog een extra sterrenstelsel bij. Daarom heet het een quintet en niet een kwartet. Maar dat ene sterrenstelsel staat geloof ik de helft van de afstand dichterbij. Maar die andere 4 zijn eigenlijk aan het botsen. En wat botst zijn niet de sterren zelf, maar eigenlijk het gas en het stof wat in die melkwegstelsel zit. Ja. Dat botst tegen elkaar. En als dat gaat botsen, warmt het iets op. Mm-hmm. En dat kun je met infraroodcamera's goed zien. Ja. En en dan hebben we nu die foto's. Je kan dus, je zit aan de rand van, zeg maar, toen alles begon, de oerknal. Ja. Hoe weten we eigenlijk dat 13 miljard jaar, dat kun je echt terugberekenen? Dat kun je terugberekenen. Dat is koelbloedige wetenschap. Dat is koelbloedige wetenschap. Oké, en hoe dicht zitten we nu bij? Ik geloof dat de eerste foto's hadden ze het al over een paar 100 miljoen jaar na de oerknal dat ze sterren zagen. Dat is heel dichtbij in jouw terminologie, Onze eigen zon is pas een 4, 5 miljard jaar oud. Dus het is nog 2-3 keer zo oud. Ja. Dan die exoplaneten. Waarom zijn die relevant om te kennen? Nou, exoplaneten zijn vooral relevant om te kennen omdat het eigenlijk een soort essentiële nieuwsgierigheidsvraag van, mm-hmm, in ieder geval van mijzelf en van de meeste astronomen, van waar komen wij vandaan? Ja. Hoe werkt dit eigenlijk? En een van de verrassingen die we eigenlijk 20 jaar geleden ontdekten, toen de eerste exoplaneten werden gevonden, We vonden het hele vreemde. We vonden Jupiter-achtige planeten die in een paar dagen... Nou is dat dus veel dichterbij dan bijvoorbeeld Mercurius... in een paar dagen rond hun ster ronddraaiden. Nou, de modellen toendertijd voorspelden eigenlijk dat dat helemaal niet kon. En we zien er honderden van dat soort planeten... Zien we. Dus ook een van de... Ik heb hem hier bij me. Een van de doelen die Webb ook gaat doen... wat heel toevallig is, want Webb is ontworpen... voordat de exoplaneten zelfs bekend waren. Soms, als die planeten gewoon voor hun ster langsgaan... vergelijkbaar met een zonsverduistering eigenlijk... maar dan heel klein... heeft die ster een klein dipje in zijn licht. En ook nog een heel klein deel van dat licht gaat door de bovenste lagen van die atmosfeer van die planeet heen. En Webb is gevoelig genoeg om dat signaal te zien. En daaruit kun je dus ook afleiden waar die planeet uit bestaat. Atmosfeer. Ja, ik zeg nu ik weet niet of ik dit echt hard kan maken en onderbouwen. Dat is wel zo. Leg even uit. 2029 gaat de Ariel-telescoop, waar jij mee bezig bent, met dat Nederlandse kleine teampje op dit moment nog. Je bent echt maar met z'n tweeën nu, hè? Op dit moment, de Nederlandse inbreng zijn inderdaad eigenlijk 2-3 ongeveer. Hopelijk in de komende jaren kunnen we nog wel groeien. Over 7 jaar die Ariel-telescoop, wat gaat dat ding doen? Wat gaat dat ons brengen? Nou, Ariel is eigenlijk een vreemd soort opvolger van James Webb. Webb is, zoals ik al zei, 20 jaar geleden, nog langer geleden, ontworpen. Project van $10 miljard, hè? Verspreid over 25 jaar. Ja, okay. En meerdere landen. Maar we wisten eigenlijk van, hey, Webb kan dit doen. En toen hebben we ook gekozen van, hoe kunnen we dit nog beter doen? Dus we gaan nu een telescoop bouwen, een Europese samenwerking. Met vanuit Engeland, Italië, Polen... En die gaan eigenlijk exclusief naar die exoplaneten kijken. Gaan er 1000 proberen te doen. En dan niet alleen maar ook een plaatje maken... maar vooral te kijken via spectroscopie. Dus gewoon te kijken naar die planeet. Waar bestaat die uit? Zit daar water in? Van alles. Methaan, CO2, stikstof. Kun je er ook mee zien. Heb je het gevoel dat je naar de ultieme vraag op zoek bent? Het begin van het leven? Of is dat al beantwoord? Dat is zeker niet beantwoord. Dat ten eerste... niet helemaal. Ik denk dat sommige mensen... Het hikt er wel tegenaan. Maar ik denk dat de vraag waar we op zoek naar zijn... wat breder is van hoe ontstaan planeten in het algemeen. Dan alleen op zoek zijn naar het leven. Maar het hikt er wel tegenaan. Dat heb je gelegd. Kijk jij naar... even een zijstap naar mensen als Elon Musk... en alle miljardairs die zich de ruimte in proberen te lanceren. Lukt ze trouwens ook. En dat zal voor jou, in jouw termen... is dat alsof ze nog in de aardkorst aan het vroeten zijn. Zo dichtbij is het natuurlijk allemaal. Maar toch, hij wil naar Mars, Musk. Nou, als Musk iets wil, gebeurt het meestal wel. En hij heeft al die Translink, al die satellietjes de wereld ingeschoten. Waardoor je, of de lucht... Starlink. Waardoor jij, of Starlink, weet je die dingen. Waardoor jij last hebt, hè? Ja. Die Starlink... Echt last van die Musk. Ja. Als er... En dat... Het gaat zeker geld voor telescopen gewoon op onze aarde. En die worden, kunnen veel groter gebouwd worden. Er zitten andere limieten aan, hoor. Waarom je Webb wel nodig hebt. Ja. Maar als er zo'n Starlink-satellietje door je beeld vliegt... tijdens je waarneming, dan kun je die waarneming gewoon lekker... Ruimtevuil, dus rotzooi. En ik heb altijd het gevoel gehad, als ik daarover lees... over Elon Musk en het hele Starlink... dat het een heel ingewikkelde oplossing is voor... een ingewikkeld probleem. Ik heb altijd het gevoel van... het probleem is wel echt, maar ik denk... kun je niet een makkelijke oplossing... Hij wil gewoon internetconnectie. Ik begrijp dat hij ook Oekraïne nu met internetconnectie helpt en zo. Dat klinkt honorabel, maar... Maar dat zijn met duizenden satellieten. Denk van, is het niet een beetje overkill soms? En, hoe kijk je zo... Want jij doet het vanuit publieke middelen... dat zijn kostbare projecten, die telescopen. Je hebt dus inderdaad een paar van die rijke kerels... die zichzelf onsterfelijk willen maken via zo'n raket. Vind je het eigenlijk object, wat ze doen? Nee, ik vind het niet object. Ik denk dat is weer een stukje te ver gaan. Het is ook echt een beetje een rijkluishobby. We gaan even naar Mars. Nou, ik denk niet dat hij even naar Mars gaat. Ik denk dat ook hij wat naïef... hier mee bezig is van, we gaan even naar Mars. Ik hoorde dat hij beloofde om in 2025 naar Mars te gaan. Je gelooft er niet in? Daar geloof ik niet in. Ik vind het honorabel. Ik denk dat hij zelf dat ook wel gelooft. Mm-hmm. Ik denk dat hij totaal de barrières voor zo'n soort trip onderschat. Yeah. De wetenschappelijke barrières. Ja, De maan kun je misschien in een dag of zo of twee dagen zijn. Mm-hmm. Maar Mars, dat is een trip van minimaal 9 maanden. Ja. En dan weer terug. Nog los van omstandigheden daar. Ja, los van omstandigheden. Gezien als prettig wonen, toch? Nee, ik denk dat, dat je met de huidige inzichten dat je het niet eens overleeft. Want even temperaturen, waar hebben we het over? Ja, temperaturen op Mars zijn ver onder nul. Dat is, ja. Maar ook in de raket zelf, je wordt blootgesteld aan gewoon straling, kosmische straling van de waar onze ozonlaag en vooral ons magnetisch veld op aarde ons verhoedt. En dat heb je niet. Dus ik denk dat iedereen aankomt met kanker op Mars. Ja, nou ja, god, we hoorden het wel. Ja, misschien is dit wel aan toe, Elon. Maar jullie gaan gewoon door met dit veel groter. Je zegt dus niet van, ik vind het eigenlijk een beetje gepruts in de marge. Laat ons nou die grote projecten doen. Het krijgt heel veel publiciteit. Het krijgt heel veel publiciteit en dat helpt ook. Ja, toch wel. Het helpt toch ook wel. En zeker sterrenkunde heeft een zekere unieke positie in de wetenschap, vind ik altijd. Mm-hmm. Die we mooi gebruik kunnen maken. Maar daarentegen, ik werk nu inderdaad, zoals je al zei, voor Ariel-telescoop. Die gaat 2029. Ja. Geen enkel commercieel bedrijf zal hier zomaar in gaan stappen. Al dit soort telescopen is, want dat is te riskant. Nee, precies. Je kunt het alleen maar via publiek geld doen. Ik wil later eigenlijk nog weten of het zinnig is wat je doet. Maar goed, dat is misschien had ik dat eerder moeten vragen, Bas. Zo gaat dat. Ik dank je voor nu, dokter Tim van Kempen, sterrenkundige te Leiden. En dan nog even dit. Vanwege het verder dichtknijpen van de gaskraan door de grijpgrage vingers van V. Poetin zijn we ons nog bewuster van vooruitstrevende manieren om energie te winnen. In Japan hadden ze al in 1958, toen kleine Vlad nog niet eens zijn eerste schooldag achter de rug had, zonnecellen ontwikkeld om een eitje te kunnen bakken. Een eenvoudige uitvoering ziet eruit als een paraplu, die van binnen bekleed is met aluminium dat alle opgevangen zonnestralen terugkaatst naar een kookplaatje. In een ogenblik is uw eitje heerlijk gebakken. En als het mocht gaan regenen, ga dan onder het kooktoestel zitten. Probeer dat maar eens met uw primus. Ja, uw primus? Nou goed. Algemene ontruimt nu de eten voor de heren die vandaag dus 178,5 kilometer lang op een veel te smal zadel door Frankrijk gaan fietsen. Dus veel plezier met Radio Tour de France. Rest mij u nog te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Iedere dinsdag en donderdag vers. En trouwens ook vrijdag tegenwoordig in uw favoriete podcast-app. Voor nu, Bas en Tim, dank. Blijf denken, blijf luisteren. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Als ik een berg zie, dan wil ik erop. Herman Plugge beklom tijdens zijn leven de hoogste toppen. Een van mijn klimgenoten die stond rechtop. Zonder enige luid verdween hij plots in de diepte. En het hele zakje brak af. David de Jong legde het verhaal van deze bijzondere alpinist vast. En ja, Piet viel daar een meter of 20. Maar hij gilde dus niet? Nee, het ging zo keurig. Geen keurige travijn in? Ja, nou ja, geluidloos. Deze week in Docs, een keurig geval. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Here we are. Kunsthal Rotterdam zet de spotlight op ruim 100 vrouwelijke ontwerpers van 1900 tot nu. Ontdek de cruciale rol van vrouwen in het verhaal van modern en hedendaags design. Boek nu je tickets op kunsthal.nl. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Hier in de Grote Kerk in Hilversum spreken wij Siska Dresselhuis en Jan Slachter wekelijks over onze gereformeerde opvoeding. Elke aflevering ontvangen we hier een ex-gereformeerde zoals Caroline Tenze of Jan Terlouw. Gij zult luisteren. De Max Podcast, de geboden van Slachter en Dresselhuis, nu in uw favoriete podcast-app. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. King Software heeft ruim 40 jaar ervaring met het automatiseren van bedrijfsprocessen. Ambitieuze ondernemers en accountants werken daarom met King Software. King Software. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King.